Alright, watch and learn. Słońce i palmy na Venice. I love this town. Wychodzę od buka, obstawiłem remis. Czarny Glock jak Drag Baron, wow. Czarny Aventador, złotowłosa Sharon. Hello, sweetheart. Rzucam krótkie wypierdalaj, chociaż jest lepsza niż jej stara. Mam już dość na dzisiaj jej żar do planta w lusterku CIA. Cisnę ja na basach frajer w lokach. Mogłem bardziej przycelować. Następnego zdejmę. Strzelił jak gejzer, ludzie krzyczą Mayday. Wysiadam z gabloty. Mam Smith & Wesson, więc nie potrzebuję floty. Gdzieś w tle żona krzyczy, że ma chuj, wie jaki problem. Dobra, starczy, na dziś idę do niej, więc zdejmuję gogle. Są palmy, drinki, jejo, likier. Panny w bieliźnie jedzą wiśnie. Płyną hajsy, płyną typy, płynie życie. Kasy na oświcie i M2 w kredycie. Robię panny i robię typów. Panny do krzyku, typów z kredytu. Nie liczę kwitu, liczę punkty i liczbę hitów. Ściągam kamerę na piętrze. Jest tu palnie, więc świnie są piętrze. Ładuję AK-47, celownik laserowy, iskrzy czerwonym ledem. Walę boka w jakiegoś nygusa, wyjmuję ze środka go, przejmując full opcji busa. Tym to kurwa będzie demecz, w słuchawkach Armageddon, molesta Evenement. Jadę na wschód, tam mam interes. Czekają już Ignacio i Perez. W tle córka krzyczy głośno i przeciągle. No cóż życie, dzieci w końcu moje są, zdejmuję gogle. Są palmy, drinki, jejo, likier. Panny w bieliźnie jedzą wiśnie. Płyną hajsy, płyną typy, płynie życie. Kasy na oświcie i M2 w kredycie. Hustlers are hustling.